jednego z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Nie dla unijnego budżetu i mechanizmu praworządności, tak dla Funduszu Odbudowy Europarlament przyjął rezolucję dotyczącą ustaleń z ostatniego szczytu. Ponad 400 zakażeń koronawirusem. Czwartek był w Polsce jednym z najgorszych dni pod tym względem od tygodni. Do sklepu czy urzędu, tylko w maseczce. Anglia zaostrza covidowe przepisy. Jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatniego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Eurodeputowani nie akceptują ustaleń dotyczących unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i domagają się zmian. Negatywnie ocenili ograniczenie wydatków i złagodzone zapisy dotyczące mechanizmu praworządności. To stanowisko polityczne. Do negocjacji z krajami członkowskimi rozpoczną się one po wakacjach. Zgoda Europarlamentu jest niezbędna, by budżet zaczął obowiązywać od stycznia. Beata Płomecka. Europosłowie napisali, że z zadowoleniem przyjęli uzgodnienie dotyczące Funduszu Odbudowy po pandemii, choć rozczarowani są zmniejszeniem bezzwrotnych grantów, ale nie akceptują porozumienia w sprawie budżetu. Parlament nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych i jest gotowy wstrzymać swoją zgodę w sprawie budżetu do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, brzmi fragment rezolucji. Deputowani krytykują ograniczony poziom wydatków w budżecie, który jest poniżej ich oczekiwań, i cięcia m.in. w polityce zdrowotnej, badaniach naukowych, edukacji, transformacji cyfrowej czy innowacji. W rezolucji czytamy też, że Parlament Europejski głęboko ubolewa, że przywódcy rozwodnili i osłabili zapisy dotyczące powiązania oceny stanu praworządności z finansowaniem z unijnego budżetu. Zapowiedzieli, że będą domagać się zaostrzenia zapisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 418 zakażeń koronawirusem w Polsce. To dane z wczoraj. Czwartek był jednym z najgorszych dni pod tym względem od miesiąca. Zmarło 9 osób, ponad 400 wyzdrowiało. Tymczasem pomorski sanepid złoży w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez organizatora imprezy Big Boat Party na katamaranie w Zatoce Gdańskiej. U kilku uczestników rejsu stwierdzono koronawirusa. Chodzi o imprezę, która odbyła się 12 lipca. Wzięło w niej udział około 300 osób. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni. Z uwagi na otrzymaną informację o potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników rejsu Big Boat Party prosi o kontakt telefoniczny wszystkie te osoby, które uczestniczyły w tym rejsie, a dotychczas nie zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Mówiła rzeczniczka gdyńskiego sanepidu Elżbieta Dziubicha. Pomorski inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak dodaje, że zawiadomień do prokuratury będzie kilka, dotyczących także innych imprez. Będziemy kierować w najbliższych dniach zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem zagrożenia na inne osoby, w związku z organizacją wydarzeń, ale też i w związku z utrudnianiem nam dochodzeń epidemiologicznych. Organizatorzy Big Boat Party zapewniają, że w trakcie rejsu zachowano wszelkie zasady bezpieczeństwa. Anglia od dziś zaostrza covidowe przepisy. Na zakupy będzie można iść tylko z zasłoniętą twarzą. W sklepach, bankach czy urzędach Anglik albo na przykład emigrant z Polski będzie musiał mieć maseczkę. Adam Dąbrowski. Klucze, telefon, no i maseczka. Od dziś, wychodząc z domu, Smith czy Kowalski powinni pamiętać o tej dodatkowej rzeczy. W banku i w sklepie maseczki obowiązkowe. Podobnie w kawiarni, tudzież w barze szybkiej obsługi. W restauracji to byłoby niepraktyczne, ale jeżeli kupujesz kanapkę na wynos, to też musisz zamówić w maseczce. Mówi Brandon Lewis, minister w rządzie Borisa Johnsona. Kara za niestosowanie się to 100 funtów, ale policja już zapowiada, że sankcje to ostateczność. Bo zgodnie z tradycją, brytyjscy policjanci będą raczej stosować perswazję. Do perswazji dochodzi jeszcze dezaprobata społeczna. Szefowa londyńskiego Metropolitan Police stwierdziła, że liczy na to, że ci, którzy nie noszą maseczek, poczują wstyd pod wpływem krytyki albo chociaż pełnych wyrzutu spojrzeń przechodniów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wszystko to dotyczy Anglii. Szkocja wprowadziła podobne regulacje wcześniej. Walia tego nie zrobi, a w Irlandii Północnej trwają dyskusje. Funkcjonariusza z 4-letnim stażem oraz 2 pseudokibiców jednego z krakowskich klubów zatrzymała policja. Według nieoficjalnych informacji zatrzymani są podejrzewani o nielegalny handel lekami, narkotykami i paserstwo. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 3 mężczyzn, w tym jednego funkcjonariusza policji, który przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dla dobra prowadzonego postępowania na chwilę obecną nie udzielamy więcej informacji w tej sprawie.

Katarzyna First-Wojtkowska, Marcin Łukawski. Mówimy Państwu dzień dobry, bo już 12 minut po 6. No i zaczynamy piątek, piąteczek, piątunio. No widzę, że już się Państwo zorientowali, że właśnie taki dzień mamy. A muzycznie kontynuujemy. Żeby nie powiedzieć, kontynuujemy dalej. Skakując sobie delikatnie, odbieramy także telefony. Chciałem się zapytać redaktora, czy redaktor ma jakieś informacje na temat tego, czy w lesie są jakieś inne grzybki niż kurki, a poza tym jeszcze zapytam się, czy sezon jagodowy to już się na dobre zaczął, czy zakończył? Już sami nie wiem, bo może jagod też bym pozbierał. O, to jest bardzo dobre pytanie, proszę pana. Znaczy tak, odpowiem, plusem jest to, że mam takie informacje, a minusem jest to, że jeszcze do mnie nie dotarły. No bo Państwo jeszcze nie dzwonili w tej sprawie, ale poproszę. 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Ale jak tylko dotrą, to będę wiedział i się podzielę. Zapraszamy do trójki. A teraz podzielę się wiedzą, co nas czeka do 9. O 8.13 spotkanie z politykiem, tak oczywiście salon polityczny, Beata Michniewicz Państwa zaprasza. Gościem będzie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Poza tym będzie nas zajmowała sprawa życiowa. Ważna, dotkliwa, bolesna, namolna nawet. I tych określeń jest ze 40, sam nie wiem, czy jeszcze któreś się zmieści. W zeszłym roku było wielkie zwycięstwo, popryskaliśmy całą działkę na komary i nie było przez 3 miesiące. Wczoraj na przykład na podwórku nie mogłem posiedzieć, bo mam parę drzewek i krzaków, to jest drama. Albo przy jeziorze. Sprawa jest poważna, to nie ma co żartować. Po 6.35 porozmawiamy o opryskach takich przeciwkomarowych, które niestety mają także swoje skutki uboczne i nie każdy się decyduje. Jakie to skutki, proszę posłuchać. To już całkiem niedługo. Oczywiście godzinę później, po 7.40 spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, a doktor dziś będzie cokolwiek zdystansowany. Popatrzmy na przykład pod koniec lata, jak siadają na przewodach elektrycznych jaskółki. Jak nutki na pięciolinii, równe odległości między nimi. Z reguły ta odległość jest taka, żeby jak dwa do siebie będą chciały sięgnąć dziobami, to żeby nie sięgnęły. Więc tam nie ma przytulania. Oj, nie ma. Dystans społeczny wśród ptaków, o tym opowie dr Andrzej Kruszewicz. Po 7.40 zapraszamy już teraz. Oczywiście zapytał to Dariusz Pieruk. A spotkanie z doktorem Tomaszem będzie 15 minut po 7. Doktor Rożek dziś o języku giętkim. I nieważne jest to, że język jest ciepły, bo on nie jest w stanie ogrzać bardzo mocno schłodzonego przedmiotu. Ale o co chodzi? No, chyba każdy się domyśla i każdy chyba choć raz w życiu coś takiego zrobił, choć nie każdy się przyzna, ale być może ktoś z Państwa powiem, tak, ja to zrobiłem. A co to takiego? Proszę posłuchać. Pytanie z kosmosu. 15 minut po 7. Przed 9 oczywiście muzyczny rozkład jazdy, troszkę wcześniej także audycja podróżna. Przede wszystkim polecam wyspę najmniejszą japońską, czyli Shikoku. Uznawana jest za najbardziej deszczową, ale ja dementuję tą pogłoskę, bo nam się w zasadzie na 30 dni powiedzmy zdarza, nie wiem, 5 dni, gdzie popada deszcz. Zapraszam Państwa, Marcin Pośpiech, zapraszamy dziś do Japonii. To po 8.35 audycja podróżna. Oczywiście po naszej płycie tygodnia. W tej chwili 19 minut po 6 się zrobiło nagle i niespodziewanie. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem. Such a baby, yeah, the dolphins make me cry. But there's zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. No i mówiłem o tym, że wiem o tych grzybach i jagodach, tylko że jeszcze ta wiedza do mnie nie dotarła. I teraz ona dotarła od pani Moniki. Kurki i jagody widziałam w lesie pomiędzy Dębiną a Poddębiem. To województwo pomorskie, około 25 km od Słupska. Serdeczności dla wszystkich przekazuje państwu pani Monika. 71335. Wiem. I powiedziałem, 23,5 minuty po 6. Los odmienił czas, czas zawrócił bieg. Dziś już nie ma nas, gdzie jesteś, gdzie? Rzucił ślepy traf na krańce świata. Ja czekam ciebie tam, tam odnajdziesz mnie. Ja i ty, i ten świat dziś daje nam jedną szans. Ja i ty, i ten świat dziś daje nam na to czas. Przyjdzie taki dzień, zbudzi nas ze snu i samotnych ust znajdziemy puls. Będzie taka noc, co przykryje nas, a cienie naszych ciał. Ja i ty, Ania Rusowicz. Mówiłem o tym, czym będzie zajmował się dzisiaj doktor Tomasz. Będzie o języku giętkim. I nieważne jest to, że język jest ciepły, bo on nie jest w stanie ogrzać bardzo mocno schłodzonego przedmiotu. I zaczęły się przepuszczenia. Tak, nie wiem, będę zgadywał z tym językiem, co będzie doktor Rożek mówił, że chodzi albo o poparzenie, albo o przyklejenie języka do zimnego. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję, proszę pana. Znaczy wiem, ale teraz powiedzieć jeszcze nie mogę. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie, jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie, orkiestra 2020. Już minęła 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Najwięcej od czerwca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce potwierdzono wczoraj 418 przypadków. Do prokuratury kilka zawiadomień w sprawie imprez organizowanych w czasie pandemii złoży tymczasem pomorski sanepid. Chodzi m.in. o organizatora imprezy Big Boat Party na katamaranie w Zatoce Gdańskiej. U kilku uczestników rejsu 12 lipca stwierdzono koronawirusa. W imprezie wzięło udział około 300 osób, mówi pomorski inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak. Będziemy kierować w najbliższych dniach zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem zagrożenia na inne osoby. Pomorski sanepid prosi o kontakt wszystkie osoby, które brały udział w imprezie na katamaranie. Europarlament przyjął rezolucję w sprawie ustaleń z unijnego szczytu w Brukseli. Europosłowie nie zgadzają się w niej na taki podział pieniędzy z unijnego budżetu, jaki przyjęli liderzy 27. Negatywnie oceniają także złagodzone zapisy dotyczące mechanizmu praworządności. Po wakacjach w sprawie stanowiska Europarlamentu rozpoczną się negocjacje z krajami członkowskimi. 26 tysięcy ujawnionych wykroczeń dotyczących głównie przekroczenia prędkości to efekty pracy policyjnej grupy SPID na Podkarpaciu. Mija rok od utworzenia tej formacji, której głównym zadaniem jest wyłapowanie piratów drogowych i kierowców łamiących przepisy, mówi Dominika Kopeć z policji. W ostatnim czasie policjanci zatrzymali kierującego, który jechał z prędkością blisko 250 km na godzinę. Zatrzymali również ojca i syna, którzy urządzili sobie wyścigi na autostradzie. Kierowcy zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. W ciągu roku policjanci z podkarpackiej grupy SPID zatrzymali też 180 pijanych kierowców. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. O pogodzie Ola Żaczek. A ja taką muzykę przyniosłam na początek tego ciepłego weekendu, ale po kolei. Moja babcia miała takie powiedzenie, jedno z wielu zresztą, jak to babcia, że jeśli rano jest bystre słońce i nie ma chmur, to znaczy, że w ciągu dnia pogoda się zepsuje. Tak? Nie.

Tak to było w czerwcu 2018 roku, w tej chwili za 21,5 minuty siódma. No właśnie, jedne samorządy to stosują, inne z tego rezygnują. Chodzi o opryski na komary. Zapraszamy do Trójki. A komary są na tyle uciążliwe, że nie wystarczy już pryskanie siebie repelentami. Skuteczne bywa za to pryskanie parków czy skwerów. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale nie zawsze jest to bezpieczne dla innych owadów. W zeszłym roku było wielkie zwycięstwo, popryskaliśmy całą działkę na komary i nie było przez 3 miesiące. Co ja na przykład na podwórku nie mogłem posiedzieć, bo mam parę drzewek i krzaków, to jest dramat. Albo przy jeziorze. Te typowe preparaty do oprysków, które działają na larwy komarów, to są preparaty mikrobiologiczne. Dr Jarosław Pacoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To są endotoksyny bakteryjne. Bakterie w czasie hodowli zostały jak gdyby ukierunkowane właśnie tylko na komary. Także te preparaty działają na larwy komarów, które rozwijają się w wodzie, natomiast nie działają na żadne inne gatunki owadów. Czasami nawet nie wszystkie muchy się na to łapią. Zawierają endotoksyny bakterii Bacillus thuringiensis. Specjalnie wyhodowane szczepy bakteryjne przeznaczone do zwalczania komarów. Koszty, że tak powiem, środowiskowe tego są znacznie większe niż zyski. Profesor Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chociaż nazywamy to odkomarzaniem, to przy okazji ginie mnóstwo bardzo pożytecznych innych owadów, na przykład owadów zapylających. Nawet nie naszej pszczoły miodnej, tylko innych małych pszczół. I czy to nie jest trochę tak, zamienił stryjek siekierkę na kijek? Pozbędziemy się komarów, ale za to pozbędziemy się jeszcze wielu innych bardzo pożytecznych owadów, nie mówiąc o tym, że efekt jest bardzo krótkotrwały. I nie zapominajmy, że on jest oparty na sztucznych związkach chemicznych, które na przykład dostają się do wody. Jedni mówią tak, żeby nie pryskać, inni mówią pryskać, bo te substancje są takie, że one tylko zwalczają komary. Wszędzie jest zawsze jakaś prawda. Czyli jak to mówią, prawda leży po środku. Właśnie. Doktor Katarzyna Rydzanicz z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko zależy od tego, kto mówi o jakich preparatach. Bo jeśli mówi o preparatach mikrobiologicznych, biologicznych, które stosuje się na larwy komarów, to rzeczywiście jest tak, że one zwalczają larwy komarów, też jeszcze larwy meszek, ale ponieważ larwy meszek rzadko występują w tym samym czasie, kiedy występują larwy komarów, więc można zaryzykować stwierdzenie, że zwalczają wyłącznie larwy komarów. Natomiast jeśli mówimy o zwalczaniu owadów dorosłych, to już są preparaty chemiczne. To są zawsze preparaty dopuszczone do stosowania, niemniej jednak to są substancje chemiczne, które nie są selektywne. A czyli jak to działają na wszystkie owady dostępne w środowisku. Oczywiście ja wiem, że wszyscy producenci zapewniają, że to jest przetestowane, że bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest pewna zasada ostrożności, skoro mamy możliwość rozwiązania problemu w sposób naturalny, to nie sięgajmy po takie radykalne rozwiązania. Pewnie trzeba się wysmarować jakimś trunkiem wysokoprocentowym, może wtedy komary uciekają. A może coś te spraye też pomagają. Trzeba coś smarować, psikać, no niestety wszystkie te środki chemiczne są chyba jedyną metodą na komary. Te środki, które dostępne są na przykład w sklepie, to one są bardziej chemiczne czy mniej chemiczne? Wyłącznie chemiczne. Czyli te tutaj, te, jeśli ktoś to stosuje w takim samodzielnym zakresie, może uśmiercić pszczoły. No naturalnie. Co tam w tych preparatach jest takiego, co różne powoduje? Różne są substancje permetryna, preparaty, które są właśnie z tego typu substancjami aktywnymi. Co za koszmarny dźwięk. Nie chodzi o to psikanie, tylko o to bzyczenie. A te opryski pytała Izabela Woźniak. Nie wiem, co państwo na to. Czy mają państwo doświadczenia? 2, 2 i 7 trójek. Być może ktoś takie opryski właśnie zrobił. Za 17 minut będzie siódma. Underneath the moonlight, oh.

rozstawiam sobie mieloną kawę, którą podpalam, no w jakichś tam spodeczkach. To się tak tchni fajnie, lekko się dymi, przyjemny aromat, a komary uciekają. Kawa jest dobra, proszę pana, na wszystko. Na wszystko. Nie wiem, czy kolega się ze mną zgodzi, panie kolego? Nie, proszę pana, ja z tymi komarami to z tą kawą próbowałem. To nie działa. Gdzie tam? Na te komary to nic właściwie w tym roku nie działa. Ale jeśli znajdziesz jakiś sposób, to ja chętnie skorzystam. Dobrze, będziemy próbowali ustalać. Na razie wiemy, że takie opryski, takie duże, duże, to ostrożnie z nimi, bo to jednak działa nie tylko na komary, ale też na inne rzeczy. Przede wszystkim na inne owady. Też. I poza tym chyba to za późno, bo to wcześniej trzeba. Jak się do tej pory samorząd nie załapał, to... No ale za 8-7 to jak za późno. To jest. Patrycjusz Wyżga i prasa poranna. Dzień dobry. Dzień dobry. Gazeta Wyborcza na początek i piękne zdjęcie na pierwszej stronie. Tytuł taki: chińska misja na Marsa. Rakieta Długi Marsz 5. Najcięższa i najnowsza w chińskim inwentarzu. Wczoraj z rana naszego czasu wyniosła w kosmos statek złożony z orbitera, zostanie satelitą Marsa, oraz lądownika. Z tego ostatniego na powierzchnię planety ma zjechać sześciokołowy łazik. Misja dotrze do celu w lutym, a lądowanie zaplanowano na kwiecień. Do tej pory udało się to tylko USA i Rosji. Ekonomia jeszcze, też na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Bezrobocie rośnie, ale dużo wolniej. 6,1% wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu. Wzrost w ostatnich miesiącach jest dużo wolniejszy niż ten, który prognozowano na początku pandemii. Gazeta Polska Codziennie jeszcze. Bój o Mazowsze, taki tytuł. Zdaniem informatorów gazety, jeszcze w lipcu znajdzie się projekt ustawy, która zakłada wydzielenie województwa warszawskiego z Mazowsza. Mimo że projekt nawet jeszcze się nie pojawił, już wywołał nerwową reakcję obecnych władz województwa mazowieckiego i władz Warszawy, czytam w Gazecie Polskiej Codziennie. Prawo i Sprawiedliwość od lat mówi o wydzieleniu województwa warszawskiego. Tak się bowiem składa, że od lat Mazowsze rozwija się nierównomiernie, przez co wschodnie rejony województwa, a także południe z Radomiem są jednymi z biedniejszych rejonów kraju. Regiony te nie mogą swobodnie korzystać ze środków unijnych. Dodatkowo część regionów była politycznie spychana na margines. Jak czytam w gazecie, środki europejskie przeznaczone na politykę zrównoważonego rozwoju były tak wydatkowane, że drastycznie pogłębiły różnice pomiędzy bogatą Warszawą, obwarzankiem warszawskim, a biednym południem Mazowsza, uważa Anna Kwiecień, cytowana posłanka PiS z Radomia. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości problem rozwiązałoby wydzielenie z ogromnego województwa bogatej Warszawy i tak zwanego obwarzanka. O tym w artykule Bój o Mazowsze, Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze Dziennik o nieruchomościach. Rząd kierunkowo przyjął społeczną część pakietu mieszkaniowego, którego efektem ma być m.in. większa dostępność mieszkań na wynajem dla osób o średnich i niskich dochodach, wskazało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Efektem pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez resort ma być m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o średnich, niskich dochodach, ale także poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS także. Rezultatem projektowanych rozwiązań ma być też możliwość dojścia do własności. O, to jest bardzo ważne. Nowo budowanych mieszkań społecznych, a także wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Pan tak mówi, pan tak robi, to znaczy, że kończyć. To już. Dobrze, bardzo dobrze. Pan odczytał sygnał. Musimy kończyć, drogi panie, ponieważ proszę. Zadzwoniła słuchaczka. I to jest bardzo ważne. Ja chciałam podziękować bardzo za cudne Mazowce. Chciałam powiedzieć, że popłakałam się przy porannej owsiance. Bardzo dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie. Tak, stare dobre małżeństwo dobrze zabrzmiało rano, prawda? Panie Patrycjuszu? Tak, tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj był dzień włóczy kija. Jak pan powiedział, Stachurze, że to wędrowiec, to pomyślałem, że też by doskonale pasowo dzień włóczy kija, jego twórczość się zilustrowała. Tak jest. Usłyszymy się za godzinę. Patrycjusz Wyżga. I'm a giver. I dedicate, sure I'm a giver. I dedicate.